Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 grudnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O rozwagę apelują ratownicy do turystów spędzających święta w górach. W Tatrach jest drugi stopień zagrożenia lawinowego. O pokój w Syrii na Ukrainie oraz o przezwyciężenie kryzysu w Iraku apeluje papież. Franciszek zwrócił się do wiernych na placu Świętego Piotra. W serwisie Trójki odwiedzimy też żywą szopkę w Krakowie. Trudne warunki w górach. Ratownicy apelują do turystów o rozwagę. Większość górskich szlaków jest zasypana śniegiem. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Z kolei chmury są bardzo nisko. Turyści, którzy między świętami a Nowym Rokiem zdecydują się na górskie wędrówki, muszą przygotować się do zimowych warunków, szczególnie jeśli chodzi o ciepłą odzież, mówi Marcin Kędziołka z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest to sezon zimowy, w którym dzień jest krótszy, niższe temperatury, siła wiatru powoduje, że nasze wychłodzenie następuje o wiele szybciej. Pamiętajmy, nawet przy temperaturze 0 stopni i 5 metrach na sekundę wiatru, odczuwalna temperatura to już minus 8. W związku z tym wychłodzenie następuje wiele, wiele szybciej. A ratownicy przypominają też o zainstalowaniu w telefonie aplikacji Ratunek. W górach od kilku dni sypie śnieg. Na Kasprowym Wierchu leży już pół metra białego puchu. Po raz kolejny lekarze apelują o niepozostawianie osób starszych w szpitalach na święta Bożego Narodzenia, jeśli rzeczywiście nie ma ku temu żadnych zaleceń. W grudniu średnia wieku osób hospitalizowanych na oddziałach internistycznych wynosi 67 lat, zauważa prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski. Jak dodaje, zdarza się, że rodziny osób starszych specjalnie pogarszają ich stan, nie podając leków albo napojów. Z drugiej strony często są wątpliwe wskazania medyczne już w przypadku, kiedy rodzina przywozi seniora do szpitala, próbując trochę na siłę wepchnąć go do oddziału i argumentując, bo przecież babcia ma cukrzycę, przecież babcia ma nadciśnienie, przecież wiele jest tych chorób, które na pewno trzeba leczyć. W związku z tym dochodzi również do nacisków na lekarzy, wręcz do zastraszania. Jeżeli nie przyjmiecie babci do oddziału, wtedy będziemy interweniować w NFZ-cie, w innych instytucjach. W uwrażliwieniu społeczeństwa na ten problem ma pomóc kampania Wspólne Święta. W tym roku przygotowano plakaty i filmy z wypowiedziami osób w różnym wieku, które podkreślają istotę wspólnych, rodzinnych świąt. Partnerem akcji jest Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Pacjenta. Papież w orędziu bożonarodzeniowym wygłoszonym do wiernych na placu Świętego Piotra wyraził nadzieję, że Chrystus będzie światłem dla całej poranionej ludzkości. Następnie Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Papież powiedział, że światło Chrystusa przezwycięża ciemności w ludzkich sercach, w konfliktach społecznych, geopolitycznych i ekologicznych. Prosił, by Chrystus uśmierzył cierpienia wszystkich dotkniętych wojną i prześladowaniami. Niech wstrząśnie sumieniami ludzi dobrej woli, skruszy nasze często zatwardziałe i egoistyczne serce i uczyni nas narzędziami swej miłości. Franciszek prosił o pokój na Bliskim Wschodzie, mówił o potrzebujących nadziei i światła Chrystusa w Wenezueli, Ukrainie i narodach Afryki. Przypomniał, że w Afryce chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę i padają ofiarą grup ekstremistów. Apelował, by otoczyć opieką migrantów, którzy z powodu niesprawiedliwości musieli opuścić swoje kraje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tłumy odwiedzają żywą szopkę zbudowaną przez krakowskich franciszkanów. Od wczorajszego wieczora na placu między Pałacem Biskupów Krakowskich a Bazyliką Franciszkanów trwają jasełka i koncerty kolęd. Największą popularnością wśród najmłodszych cieszą się zwierzęta. W tym roku w zagrodzie stanęły lamy, osioł i kozy. Chrystus się narodził! Chwalmy go! Wszystko żywe, jak w święta. Lama i dwie kozy. Podobają się? Tak. No usiłujemy się co roku tutaj pojawić. Rozumiem, atrakcję dla najmłodszych? No, pewnie? Przede wszystkim dla niej. A dla rodziców? No też, ale to przede wszystkim dzieci mają z tego radość. Co roku tradycyjnie, obowiązkowo. No, głównie radość dla dzieciaków, to wiadomo. Mają też w domu jakieś tam rybki, papugi, ale na żywo takie większe to już coś. Jedyne takie miejsce, w którym się teraz czuję te święta, bez względu na to, jaka jest pogoda. Klimat święt zawsze będzie, to ludzie tworzą atmosferę, a nie śnieg tak naprawdę. Jasełka i koncerty w żywej szopce w Krakowie potrwają do późnego wieczora. To był serwis Trójki.

with troubles melt like lemon drops way up on the chimney tops. That's where you'll find me some. Państwo, taki pomysł, że gdybym ja poprosił Tomka Rządę, żeby na końcu muzycznej poczty UKF we środę Tori się odezwała i powiedziała, że po wiadomościach, to można by tak zaczynać. No dobrze, mają Państwo różne pomysły. Przy okazji adres jest cały czas czynny. Mimo, że nie podawałem go wcześniej Państwu, listy przychodzą do skrzynki audycji Minimax. minimax@polskieradio.pl. Pytają Państwo, a ja właściwie cichutko nic nie mówiłem, kiedy Darius i Dany będą Państwu opowiadać o sobie, bo widzieli Państwo taką zapowiedź, dobrze. Będę opowiadać teraz. Nie wiąże się to z żadną nową muzyką. Wiąże się po prostu z sympatią, jaką artyści mają dla Państwa i z tym, że dziś są święta. I że w takie święta inaczej się właściwie rozmawia i inaczej opowiada. A pierwsze pytanie, najprostsze, jakie można im zadać, to czy coś się zmieniło w ciągu tych 25 lat istnienia zespołu Archive. Zaczyna Darius, mówi, nie czuję zbytniej różnicy. Strangely, I don't really feel very much different. You know, I really don't. I think I've learned to be more patient. Nauczyłem się być bardziej cierpliwy w stosunkach z innymi ludźmi. Bo to jest tak. Za młodu dopada cię niemoc twórcza. Żyjesz jak we mgle. Jesteś zniecierpliwiony. A teraz, gdy jesteś starszy, no mówię o sobie, jestem starszy. Nauczyłem się współpracy z innymi. I rozumienia ich uczuć. I sposobu pracy. Work themselves, and I've become better with that. But when we were younger, we had no patience. Takiej cierpliwości nie ma młoda osoba. Dany mówi, że z nim jest podobnie, bo nasze, czyli Dariusa i jego muzyczne pasje, szły tą samą ścieżką. Yeah, very similar. I think it's, I mean, musically. Świat naokoło ciebie się zmienia, technicznie, technologicznie. Myślę, że Darius ma rację. Ludzie przychodzą i odchodzą. Cierpliwość i zrozumienie ich spraw, ich pozytywów i negatywów, one są bardzo ważne. Nie wszyscy muszą myśleć i czuć tak samo jak ty. Ale by to sobie uświadomić, potrzeba trochę czasu. Czy cokolwiek byście w tej drodze przez ostatnie 25 lat zmienili? Dany mówi, może to się wydawać dziwnie, ale muzycznie mamy pełną świadomość tego, co się dzieje od samego początku. I think we strangely musically we're very aware of what's going on around us. I mean, from Londinium onwards, really. Od płyty Londinium. I think we'd still be I myślę, że nadal utrzymujemy się w zbliżonych klimatach i drążymy podobne tematy. I są one nadal istotne, dlatego nimi się zajmujemy. Dariusz zdążył jeszcze dopowiedzieć, gdybyśmy cokolwiek robili inaczej, wtedy nie byłoby, i tu seria tytułów płyt. If we did anything different, then we wouldn't have Londinium or Again or Lights or any of those songs. So I don't want to, I wouldn't want to. No i właśnie. Nie byłoby ani Londinium, ani Again, ani Lights, ani naszych pozostałych. Słyszą Państwo, że rozmawiamy w dużym pomieszczeniu. Opowiem Państwu jeszcze o nim przy okazji, bo będzie je słychać, jak również ludzi, którzy przez to pomieszczenie przechodząc, niosą oni kable i krzesła i szafy, jakieś inne różne rzeczy niezbędne do rozmowy przy mikrofonie. Czy możemy odtworzyć jeden utwór zespołu Archive? Dzisiaj nie mamy żadnych nowych utworów, ani jednego, ale mamy kilka, których podejrzewam, nie słuchali Państwo wiele lat. Jeden z nich teraz. The enemy is after me again. Afraid of the sea and what's down there. I need to sleep. It's been a whole week. Tears keep falling into my pool. Bright lights driving right into me to waste. Heights they kill me, leave scarring on my face. 'Cause I never 2004 rok. Sleep. Pamiętają Państwo? Oczywiście, że tak. Dziękuję. Dużo większy odzew w listach Państwa teraz. Jakby Państwo byli przyzwyczajeni, że... albo nieprzyzwyczajeni, że czasami może się wydać tak, chociaż to się zwykle ustala w ostatniej chwili, że na przykład tonacja w święta środowa będzie dwugodzinna. I rozmawiamy z Dariusem i Danem z zespołu Archive. Taki bardzo prosty drobiażdżek. Bo Dariusz mówi, my się cały czas uczymy. Myślę, że jeżeli będzie nam dane żyć kolejnych 25 lat, stworzymy trochę zwariowanych, oszalałych płyt. With the music we've done, I think we're still learning a hell of a lot. I think if we get to live another 25 years, I think we're going to make some pretty mad, crazy records. You know? Nie chciałbym zmieniać niczego z tego, co się wydarzyło w trakcie naszej kariery. Może, może tylko chciałbym zabrać zespół do Ameryki i do innych odległych miejsc, które w tej chwili są zbyt kosztowne dla takiej ilości osób. Jest trudno nam tam się dostać, bo to jest za drogie. Chciałbym, żeby zespół Archive mógł pojechać i zagrać wszędzie tam, gdzie tylko byśmy chcieli. Dariusz mówi, że praca w studiu i wydanie płyty były zawsze najważniejsze, ale zaczyna tak. Gdy jesteś młody, czas pomiędzy wejściem do studia a podpisaniem kontraktu wydaje się krótki. You know, going from a studio and then suddenly having a record deal. And I think, you know, it was so intense, everything, that all we wanted to do... Najbardziej intensywnie pragniesz, by nagranie płyty, nad którą pracujesz, zostało dokończone. Nie myślisz, co przyniesie przyszłość. Przy wczesnych wydawnictwach było tyle pracy, że nie było miejsca na zastawianie się, co dalej. Myślałeś... koncerty? A kogo to obchodzi? Właściwie nawet, a chrzanić wszystko inne. To, co mamy w głowach, trzeba nagrać na taśmie. To była jedyna ważna rzecz. Dalej nasze plany nie sięgały. No dobrze, jeszcze jeden utwór. Nie będzie właściwie więcej, tylko te dwa chciałbym, ale opowieści Dariusza i Danego jeszcze troszkę mam dla Państwa. No to 2006 miała ukazać się płyta Lights. I płyta Lights, 2006 rok. To jeszcze drobiażdżek, bo mamy minutkę do wpół do. Proszę, jak to? Nawet nie trzeba będzie przytrzymywać wskazówek zegara. Denny mówi, żyjemy w przedziwnych czasach. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w Zjednoczonym Królestwie. I mean, obviously these are quite, you know, quite bizarre times, you know, with us, with what's going on in the UK and everything, and that is sort of playing a big part in our lives. I to oczywiście ma wpływ na nasze życie. Ale sporo z takiego myślenia, o którym mówił przed chwilą Dariusz, zostało w nas do dziś. Będziemy nadal pracować, tworzyć w nowym roku. Może już w styczniu powinniśmy przenieść się do naszego nowego studia. Mamy mnóstwo pomysłów i więcej na nie miejsca. Również na bałaganienie i eksperymenty. Our sort of musical sort of movement, and but in and we'll take on board what's going on around us, you know, and sort of, you know, it's going to be fascinating. Dla zespołu Archive może to oznaczać nowy rozdział. Przyjmiemy na pokład wszystko, co nas otacza. To będzie fascynujące. Och, czekamy już. Mam jeszcze parę ładnych opowieści muzyków, ale no właśnie. Jest w pół do. Czy pozwolą Państwo, że spróbujemy jeszcze ten najstarszy winylowy egzemplarz Led Zeppelin? Ten, który ma 50 lat i 2 miesiące, ten bardzo sztywny. Zobaczymy. Nie udało się dwa tygodnie temu. Może się uda teraz idealnie. Sprawdźmy. Strona druga, utwór ostatni. Do No przepięknie. Słuchałem tej płyty z tego egzemplarza przed wczoraj w domu, żeby się upewnić, czy, jak to my mówimy, przejdzie igła. Przeszła, ale inaczej troszkę to brzmiało niż chyba tu w radiu jest, nie wiem, czy lepsza igła, czy może troszkę inna. Każda igła ma swoją charakterystykę brzmienia. No dobrze, zakończyliśmy prezentację w 50. rocznicę wydania i odtworzenie dla Państwa tu z Myśliwieckiej albumu Led Zeppelin 2 i z tego egzemplarza. Wtedy, 50 lat temu, została przegrana płyta utwory na taśmę i z taśmy nie było wtedy płyty z płyty, była tylko płyta z taśmy i odtworzone dla Państwa w popularnej, choć młodej, wtedy audycji programu trzeciego. Mamy jeszcze opowieść muzyków zespołu Archive, bardzo proszę. Rozmawiamy o świętach, bo gdy nagrywałem tę rozmowę, pomyślałem i właściwie tak ustaliliśmy w pierwszych zdaniach, że nic się nie dzieje. Dopiero się będzie działo w styczniu, kiedy będzie nowe studio i kiedy będzie o czym rozmawiać, no to może około świąt odtworzę te rozmowy i no właśnie, porozmawiamy o świętach? Dany pierwszy. Dany mówi, nigdy nie byłem wielbicielem świąt, ale to się zmieniło parę lat temu. Spotykamy się w gronie kilkunastu przyjaciół. I've never really been a fan of Christmas personally, but we're very opposite. He loves Christmas. But I've grown to enjoy it over the last few years. I just spend Christmas Day with there's about 10 or 12 friends. Zwykle u mnie w domu. Around at my place in general and just to have a really good time and just like jest listen to lots of music. Sporo muzyki, dużo jedzenia. We never do the traditional roast, bez tradycyjnego pieczonego indyka. Ale układamy nawet tematyczne menu. Natomiast Sylwestra i Nowy Rok staram się nie wychodzić. To jest zwykle katastrofa. Wszyscy mają nadzieję na wspaniały wieczór, a zwykle jest fatalny. Więc oszczędzam sobie kosztownych drinków i wizyt w drogich barach. A Dariusz mówi, a ja lubię atmosferę świąt, lubię kolory, iluminujące światła. A chociaż zgadzam się, przywitanie Nowego Roku jest zwykle okropnym przeżyciem. I like the colors of Christmas lights and I'm a bit of a, like, I'm a bit camp when it comes to, I like all of the look of it all, you know. Chciałbym, żeby czas nie podlegał cezurze. Chciałbym, żeby nie miał granicznych słupków, że na przykład od środy będziemy mieć Nowy Rok. Ale święta Bożego Narodzenia, lampki, ogień na kominku, przytulność. Tylko gdyby było w tym mniej konsumeryzmu. Widzisz te sklepy, tłumy klientów kupujących beznadziejne zabawki, których dzieci nie chcą. Dzieci chcą Xboxa. Ale on mówi, słuchaj, jak na człowieka, który skomponował świąteczną, bożonarodową piosenkę, to on coś wymyśla. Ale z tymi sklepami rzeczywiście jest tak samo. Nawet się odezwałem wtedy, powiedziałem, po Nowym Roku zaczyna się promocja walentynek. No ale wszechobecny konsumeryzm i to ciągle sklepowe namawianie. Kup, kup, kup. I w związku ze świętami jeszcze sami, ni stąd, ni zowąd, powiedzieli tak. That was our Christmas Day. Listen to nothing but George Michael for the whole day. Same when James Brown died. He died on Christmas Day as well. Teraz z każdymi świętami Bożego Narodzenia będzie się nam kojarzyć rocznica śmierci George'a Michaela.

Razy można powtarzać please, please, please, ale na przykład dwa i dodać me. James Brown to pierwszy jego wielki przebój. Nie mówiłem danemu, nie mówiłem Dariusowi, że gdy święta przychodzą, to nie tylko wspominamy George'a Michaela i nie tylko wspominamy Jamesa Browna. Cosmos. Tak jak powiedzieli mi, z każdymi świętami Bożego Narodzenia będzie się kojarzyć George Michael i James Brown. I dla nas, Grzegorz Ciechowski, też dziękujemy, Krzysiu, bardzo. Mam jeszcze parę opowieści, takich już na przyszłość, na 2020. Dariusz mówi, to będzie ambitny rok, chcę, żeby, uwaga, następna płyta była absolutnie wyjątkowa. You know, we're ambitious as we've ever been. I mean, I want to make the next record completely extraordinary, so we're gonna Będziemy pracować bardzo ciężko. Bardzo, bardzo ciężko, obiecujemy. Nagrywać będziemy już w nowym studio i naprawdę zamierzamy wycisnąć z siebie, ile się da. Ja wiedziałem, że będę musiał o to zapytać. Zbudował je mój brat. Jest niesamowite. Po pierwsze, duże. Rozejrzał się po 30-metrowej pakamerze, w której rozmawialiśmy. Mniej więcej tej wielkości, ale będzie w nim fortepian na stałe. No i będzie to studio miało własną kuchnię. To oznacza, że w przerwę będziemy mogli coś upichcić. W studio, w którym pracowaliśmy ostatnio, też znakomitym nie było kuchni, więc kanapki trzeba było przynosić z miasta, a dla nas, gdy pracujemy, dobre jedzenie jest ważne. No i pomyślałem, to jeszcze zapytam o polską publiczność, a Dariusz mówi, no zacznijmy od tego, że kochamy jeździć w trasy koncertowe. Myślę, że wliczając tegoroczne koncerty w Polsce, to nasz piąty pobyt. I myślę, że porównać możemy w częstotliwości tylko z Francją. I love touring here. I mean, it's amazing. I mean, to be like, we do 5 shows in Poland, which is, we never, only in France really, in one country shows is amazing. I co jest wspaniałe? Kraków wyprzedany, Gdańsk, Wrocław. Co tu jeszcze mówić? Mieć tylu sympatyków w Polsce, kraju o takich tradycjach kulturalnych i takiej niesamowitej historii, to jest zaszczyt. Występować dla was to zaszczyt. Tym bardziej, że w moim miasteczku, w Anglii, mało kto słyszał o Archive, może kilku ludzi. Ale zawsze się znajdzie jakiś Polak albo Grek i oni nas znają. Czasami chodzimy z Danym do pubu, jeśli trafimy na dzień, w którym odbywają się występy, taki mikrofon dla wszystkich. To siedząc sobie przy kufelku piwa i słuchając jakiegoś młodziaka z gitarą, to po chwili w imieniu tego gitarzysty ktoś do nas podchodzi i pyta, tamten pyta, czy wy to Darius i Dennis Archive? Tak, on pyta, bo on was zna, on jest z Polski, on was rozpoznał i on was lubi. No, nie pierwszy raz nam opowiadają o tym, że są popularni bardziej w Polsce niż w rodzinnej Wielkiej Brytanii. Krótkie życzenia dla państwa, by wszyscy byli zdrowi. That all of my family and friends stay healthy. That's it. That's why I'm Moja rodzina i moi przyjaciele. Because you can't change the world, you know? To najważniejsza rzecz. Really hard. But certain things are out of your control. Bo świata nie zmienisz. So, and especially health, you know, health. Może dokładniej, nie masz wpływu na niektóre rzeczy. One jakby są poza twoją kontrolą. Więc, żeby wszyscy byli zdrowi. No i na koniec, nic nie będę tłumaczył. Króciutko, to parę sekund zaledwie. Dziękuję. Dobrego roku. Ja, dobrego roku. Ja też pięknie dziękuję. To co mogę powiedzieć, że odnaleźli państwo jeszcze jedną Tori.